Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. W Media Expert weekend kodów rabatowych. A do tego oferta specjalna przy zakupie pralki i suszarki w promocji multirabaty. Drugi tańszy produkt 30% taniej. A do tego tylko teraz łącznik za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 września, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rada Bezpieczeństwa ONZ solidarna z Polską wobec cynicznych kłamstw Rosji. Wschodnia Straż NATO odpowiedzią na prowokacje Rosji na polskim niebie. Już nie tylko plastik, ale przede wszystkim niedopałki papierosów są największym trucicielem rzek w Polsce. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ pokazało, że kraje demokratyczne są zdecydowane wspierać Polskę, mówili zgodnie politycy w audycji Śniadanie w Trójce. Wobec kłamstw i rosyjskiej dezinformacji wczoraj w Nowym Jorku w siedzibie ONZ widzieliśmy solidarność wolnego świata z Polską, mówił senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Pokazaliśmy to, że jesteśmy w stanie uruchomić opinię publiczną całego świata, ale też instytucje, które są w stanie pomóc nam w zachowaniu suwerenności i w skutecznej odpowiedzi politycznej. Zbigniew Boguski z Kancelarii Prezydenta uznał jednolite stanowisko naszych sojuszników za ważny sygnał dla społeczności międzynarodowej. Zwrócił uwagę, że Stany Zjednoczone podtrzymały gwarancję bezpieczeństwa dla Polski. Było ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Donalda Trumpa, bardzo jasne, czytelne, kategoryczne, nie budzące żadnych wątpliwości zapewnienie, że Ameryka jest Polską, zapewnienie, że Ameryka będzie, jeżeli będzie taka konieczność, bronić Polski, każdego jej centymetra, że jest sojusz między Polską a Stanami Zjednoczonymi bardzo silny, wyjątkowo silny, chociażby poprzez te relacje osobiste dwóch prezydentów, poprzez te rozmowy, już czwarta przecież się odbyła. Zobowiązania sojusznicze nie kończą się na deklaracjach, co było widać we wsparciu wojsk NATO na polskim niebie, mówiła posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Kto się poderwał, kto uczestniczył w tej akcji ochrony polskiego nieba, to nie byli tylko Polacy, to nie były tylko polskie wojska, to były wojska holenderskie, niemieckie, włoskie, australijskie. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie przyjęła rezolucji, bo w tym gremium Rosja ma prawo weta. Wschodnia Straż NATO odpowiedzią na prowokacje Rosji. Uruchomienie operacji ogłosili szef NATO i dowódca sił sojuszniczych w Europie. Chodzi o wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki NATO. Relacja Agaty Król. Operacja Eastern Sentry wiąże się m.in. z rozmieszczeniem w regionie dodatkowego sprzętu i żołnierzy z państw sojuszniczych. Do działań mają być zaangażowane myśliwce z Danii, Francji i Niemiec, jednostka śmigłowców, w tym Mi-171 z Czech i duńska fregata przeciwlotnicza. Gotowość wsparcia zadeklarowała Wielka Brytania, poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego. NATO planuje też wdrożyć nowoczesne technologie, takie jak systemy antydronowe, broń do neutralizacji zagrożeń powietrznych i usprawnione systemy wymiany informacji między państwami członkowskimi. Wschodnią Strażą NATO pokieruje sojusznicze dowództwo operacji. Ta decyzja to efekt naszej interwencji i konsultacji z kluczowymi państwami. Sojusz zdecydował, że prowokacja ze strony Rosji nie może pozostać bez odpowiedzi. Agata Król, Polskie Radio. A już za chwilę temat Wschodniej Straży będzie jednym z wątków audycji międzynarodowej. Nowości w rządowej aplikacji e-Paragony. Ministerstwo Finansów rozszerzyło ją m.in. o udostępnianie import paragonu elektronicznego. Użytkownicy aplikacji w prostszy sposób będą mogli zarządzać wydatkami rodzinnymi, mówi Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka KAS. Pojawiły się przydatne funkcjonalności, na przykład możliwość udostępniania i importu paragonu, a także współdzielenia karty paragony. W aplikacji możemy teraz udostępnić swój paragon w formie zdjęcia lub pliku, który może być następnie zaimportowany przez innego użytkownika. Aplikacja e-paragony jest darmowa i anonimowa. Nie tylko plastikowe butelki są największym trucicielem rzek. Prawdziwym przekleństwem są niedopałki papierosów. W Poznaniu ruszyła akcja Myślę, czuję, nie petuję. Organizatorzy wskazują, że jeden rzucony do wody niedopałek potrafi zatruć litr rzeki w stopniu śmiertelnym dla ryb. Według Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce rocznie wypalamy około 40 miliardów papierosów. Do polskich rzek trafia 9 miliardów niedopałków rocznie. Klimat.

Dzień dobry, mówimy w składzie Elżbieta Malinowska, Paweł Turski i Marcin Walter. Żyjemy w czasach, gdy odwaga jest na wagę złota. O różnych jej odcieniach powiemy dziś w audycji międzynarodowej. W Polsce i Europie potrzebujemy odważnych, ale mądrych decyzji, które zapewnią nam bezpieczeństwo. W Nepalu młodzi ludzie odważnie, choć bardzo brutalnie, zbuntowali się przeciwko skorumpowanej władzy, a sędziowie w Brazylii wykazali się odwagą, skazując byłego prezydenta na więzienie. O odwadze niejako kobiety i mężczyzny śpiewał też David Bowie. Heroes to gloryfikacja ich pocałunku. Odwagi miłości w cieniu muru berlińskiego. Oficjalnie od wczoraj trwają białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe Zapad. Równolegle NATO ćwiczy swoje wojska na manewrach Iron Defender, żelazny obrońca. W nocy z wtorku na środę Rosja wysłała nad Polskę swoje drony. NATO i cały niemal wolny świat stanął po stronie Polski, choć Donald Trump ma wątpliwości, czy była to celowa prowokacja Putina. Łączymy się w tej chwili ze Szwecją, gdzie jest gość audycji międzynarodowej Aleksander Olech z Defense 24. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Nie bez powodu jest pan w Szwecji, nie jest to prywatny wyjazd. Zajmuje się pan kwestiami bezpieczeństwa. Jest pan na konferencji zajmującej się między innymi hybrydową walką Rosji z Europą. Tak, kraje nordyckie, kraje bałtyckie obawiają się w podobnym stopniu co Polska właśnie różnych ataków, które są tuż pod progiem wojny, dlatego że wszyscy spodziewali się po Ukrainie, że nagle rosyjskie czołgi pojawią się na granicach, a tak naprawdę cała wojna toczy się w dziedzinie cyber, w dziedzinie sabotaży i tak jak widzieliśmy ostatnio w dziedzinie dronów i to Norwegowie, Szwedzi, Finowie czy choćby Estończycy widzą na co dzień. Panie Aleksandrze, cyberwojna, wojna hybrydowa, to znamy już od kilku lat. Ćwiczymy też walkę na tym polu z Rosją, ale mamy za granicą Polski, u sąsiadów na Białorusi i w Rosji ćwiczenia Zapad. Czy Rosja może je wykorzystać do przeprowadzenia prowokacji wobec NATO, dokładnie Polski czy Litwy? O jakiej skali zagrożenia mówimy i do czego tak naprawdę Putin może się posunąć? Tak naprawdę należy tutaj uspokoić, dlatego że Rosja dostrzegła po tych dronach, że reakcja na to jest dość szybka. Na pewno nie jest ona pełnowymiarowa czy odpowiedzią pełnoskalową, ale jest odpowiedź generalnie sojuszu, choć wspomniano, że Amerykanie nie odpowiadają, to jednak wiele państw tutaj zareagowało i kolejne dostawy sprzętu czy też obecność będzie się pojawiała. Więc nie obawiałbym się z głównego powodu, ponieważ jest automatycznie tylko odpowiedź w ramach tej żelaznego obrońcy jako ćwiczenia Polski i NATO, ale również w ramach specjalnej misji na rzecz ochrony polskiego nieba i wschodniej flanki. Więc tutaj się tego nie obawiajmy, dlatego że Putin automatycznie, przypomnę, nie atakowałby jednego państwa, na przykład Polski, musiałaby ona się konsultować w kontekście artykułu nie czwartego, tylko artykułu na przykład piątego NATO, ale byłoby tutaj dużo, dużo więcej państw, więc tutaj się nie obawiamy tego. Raczej obawiałbym się tego, co może być później, czyli jakie zdolności podczas napad, a to będą pierwsze tak duże ćwiczenia właśnie przy naszej wschodniej granicy od 2021 roku, czyli minęły 4 lata, i jak później mogą wykorzystać to, ponieważ choćby ćwiczą Rosjanie przenoszenie i wykorzystywanie tutaj ładunków jądrowych, ale też jak wspólnie Rosja i Białoruś mogłyby atakować, więc jest to ciekawa lekcja, ale przede wszystkim takie ćwiczenia to jest po prostu demonstracja swojego potencjału. Zapytam za chwilę pana jeszcze o te długofalowe skutki tych ćwiczeń, ale wrócę do pierwszego pytania, bo pan uspokaja, jest to bardzo ważne, więc wyklucza pan, czy analitycy, z którymi też pan rozmawia, jak rozumiem, na przykład w Szwecji, że może dojść do wtargnięcia wojsk rosyjskich do Polski, co będzie na przykład tłumaczone pomyłką, że ten przesmyk suwalski nie będzie obiektem jakichś prowokacji. Nie mówię zajęcia, ale prowokacji. Przede wszystkim Rosji to się nie opłaca, dlatego że zauważmy, jak dużo Rosja korzysta na tym, że spadł jeden dron, spadła jedna rakieta, później faktycznie było ich więcej, ale jak prowadzi to do nerwów, do polaryzacji, do rywalizacji, do tak naprawdę pęknięć w ramach NATO, czy też podważania obecności amerykańskiej. To nie jest dobry moment dla Rosji, żeby podejmować działania, bo zauważmy, Ukraina od zawsze była tutaj w takiej sferze wpływów rosyjskich, ale kraje bałtyckie, czy właśnie Polska, one są od lat w różny sposób tutaj traktowane jako cel ataku, ale nie pełnoskalowego, więc na pewno możemy powiedzieć z pełną niestety tutaj taką dozą niepewności, że będą kolejne prowokacje przygraniczne, będą kolejne ataki dronowe, dlatego że nikt 8 lat temu nie powiedziałby, że Rosja posunie się do pewnych działań. Nikt 2 miesiące temu nie powiedziałby, że nagle pojawi się 30 dronów. I dlatego, że Rosja przesuwa powoli tę granicę, my nie mamy na nią reakcji, bo nie mamy reakcji na działania hybrydowe. One są o tyle cholernie trudne, że to jest sytuacja, w której na atak jest tylko obrona lub naprawianie szkód. Tutaj nie ma zdolności ofensywnych. My je możemy tworzyć, ale w ramach pomagania Ukrainie, dlatego że chyba nikt sobie nie wyobraża, że Polska nagle wysyła drony na terytorium Federacji Rosyjskiej. I to jest największe wyzwanie w kontekście właśnie tej rywalizacji z Rosją, że Rosja atakuje choćby na Bałtyku słynna flota cieni, przecinanie kabli, czy właśnie drony, i my dalej mitygujemy, my uspokajamy. Mhm. Czyli wyklucza pan możliwość, że dla Putina może być kuszące, jak choćby krótkotrwałe wtargnięcie na teren NATO gdzieś w okolicach Litwy, Polski, Rosji, Białorusi, czyli w tym korytarzu suwalskim. Jest to kuszące, niemniej takie działania spotkałyby się automatycznie z reakcją i na pewno nie będzie to realizowane podczas tego, kiedy są obce wojska w tak dużym stopniu jak obecnie. Ale taki scenariusz jest jak najbardziej realny za rok, półtora, ponieważ jest to naturalna kolej rzeczy w kontekście budowania właśnie tej presji na kraje natowskie. I tutaj niestety dostrzegałbym także kwestię estońską, dlatego że Estończycy mają bardzo duży problem i to jest dla nich zagrożenie, ale na przykład wykluczałbym opcję fińską, gdyż Finowie są bardzo dobrze przygotowani na takie działania rosyjskie. No też Finlandia to jest generalnie jedyny kraj, którego od zawsze i Związek Radziecki, i teraz Rosja się naprawdę obawia. Na ten moment bym uspokajał, wykluczał i jak najbardziej trzymał za to, żeby i Amerykanie, ale też Europejczycy byli obecni na wschodniej flance, bo tego po prostu potrzebujemy, żeby to były dwie strony, i amerykańska, i europejska, bo to się wszystko uzupełnia. Jeśli Amerykanie wychodzą, a Europa nie jest obecna, to zostajemy sami dla siebie, a to jest po prostu za mało. Aleksander Olech jest gościem audycji międzynarodowej, analityk Defense 24. Panie Aleksandrze, jeszcze zatrzymam się na przesmyku. Mówi się o tym, że to najbardziej zapalny punkt w Europie, że jest obawa, że to dla Rosji najłatwiejsze wejście, brama do NATO. A czy nie jest tak, że powinno to też świadczyć o tym, że powinien być przesmyk oczkiem w głowie NATO i powinien być tak naprawdę łatwym do obrony, skoro wiemy, że to jest pokusa dla Kremla? Tylko z jednej strony my też musimy patrzeć, że Rosja ma swój okręg kaliningradzki lub Królewiec, jak my na to mówimy, i to jest też miejsce, z którego Rosja bardzo mocno operuje. Rosja operuje także na Bałtyku. I pamiętajmy, że nawet bronienie konkretnego punktu automatycznie daje nam pewną ideę, że Rosja na pewno zaatakuje czołgami i zaatakuje artylerią. I o ile nawet Aleksiej Grynkiewicz, czyli szef tej wojsk amerykańskich w Europie, podkreślał, że jest to wyzwanie, no to nikt nie postrzega tego jako zagrożenie na już. Francuzi również podkreślają, że przesmyk suwalski, czy właśnie ten kanał łączący tutaj Litwę, Polskę, Białoruś. Niemniej Polska ma zdolności do tego, żeby reagować tutaj I dalej będę się upierał, że jeśli Ukraina nie jest w pełni pokonana, to dlaczego Putin miałby się decydować, żeby nagle otwierać kolejny front, tym razem z krajami NATO. I to jest coś, co do końca się tutaj nie spina w tej terminologii, dlaczego ta wojna trwa. I Putin ma dwa rozwiązania, czyli albo zakończenie konfliktu na Ukrainie i wtedy próba, albo faktycznie pokonanie Ukrainy. Dlatego, że mówiąc dość wprost, jeśli Ukraina otrzymała tak dużo sprzętu, po dopiero 3 latach, ale jest w stanie się obronić, no to taka Polska atakowana i reakcja natowska no już też pokazuje, że my ten sprzęt czy te możliwości też byśmy mieli. Ponadto Litwini i Estończycy nie ukrywali swojej strategii. Jeśli cokolwiek by się działo na wschodniej flance NATO, oni automatycznie uderzają w kierunku obwodu kaliningradzkiego lub w kierunku Federacji Rosyjskiej i Estończycy wprost o tym mówią, że oni nie mieliby nic do stracenia. Jest to brutalne, jest to trudne, ale wojna jest wojną. Zasygnalizował pan przed chwilą, że dla Rosji ważniejsze mogą być przy tych manewrach Zapad i ich skutki długofalowe. Co Rosja może zyskać, czego się nauczyć, co przećwiczyć? Przede wszystkim właśnie te ćwiczenia przygraniczne. Co to oznacza? Zadam też pytanie słuchaczom. Czy jeśli widzielibyśmy setki czołgów, wozów opancerzonych, myśliwce, przemieszczające się z Federacji Rosyjskiej na terytorium Republiki Białoruskiej i następnie w kierunku granic Polski i one byłyby 2 kilometry przed, kilometr przed, 100 metrów przed, 5 metrów przed, to rozumiem, że kraje natowskie od razu uderzają ogniem, czy czekają, kiedy zostanie przekroczona granica, bo to jest właśnie to największe wyzwanie. W którym momencie NATO ma zareagować i użyć siły ognia przeciwko właśnie Rosji czy Białorusi. I tutaj między innymi służą te ćwiczenia, że Rosja i Białoruś pokazują, jak tuż przy granicy mogą realizować działania. Też wiadomo, że nie pokazują wszystkiego, bo tak jak mówię, to ma przestraszyć, to ma pokazać potencjał, to ma też być sygnał, dlatego że wszyscy wiedzą, że te ćwiczenia oni obserwują. Dodatkowo pamiętajmy, że Rosja bardzo chętnie ćwiczy choćby z Chinami czy Koreą Północną. I tutaj dodajemy do koszyczka, że przecież nikt 5 lat temu nie wyobrażał sobie żołnierza północno-koreańskiego na terytorium Ukrainy. A teraz mamy takich żołnierzy. Mamy też żołnierzy z Afryki, którzy również są na terytorium Ukrainy walcząc po stronie rosyjskiej. Więc tutaj jest demonstracja sił. Skutek długofalowy to tego, jak Rosja się przygotowuje na ewentualną rywalizację. Na przykład, jeśli Stany Zjednoczone zdecydowałyby się o zmniejszeniu swojej obecności lub na przykład Federacja Rosyjska chciałaby po raz kolejny sprawdzić reakcję na to, czyli chwilowe wejście, ale wątpię, że byłoby to dużo ostrze, ponieważ to automatycznie no, robiłoby tak naprawdę sprawdzamy dla całego funkcjonowania NATO, a jak to się mówi, ten sojusz póki co w miarę się sprawdza i reaguje, co widzieliśmy na przykładzie Polski, oby reagował tak dalej. Zapytam jeszcze o Białoruś w kontekście ćwiczeń Zapad. Dlaczego zdecydowała się Białoruś przesunąć te ćwiczenia z dala od granic Polski? Białoruś ma 2 poligony, tuż przy granicy z Litwą i tuż przy granicy z Polską. Jak czytać ten gest czy ruch Łukaszenki? Tak naprawdę na Białorusi jest jeszcze kilka baz wojskowych Federacji Rosyjskiej. Są również radary, więc Rosja i Białoruś... I broń nuklearna rosyjska. Dokładnie, więc to są kraje połączone. Słynny ZBIR, czyli Związek Białorusi i Rosji. I tutaj Białoruś ma dużo elementów, których może korzystać, ale zauważmy, że Donald Trump napisał i list do Aleksandra Łukaszenki i mamy kolejną wymianę jeńców. Mamy sytuację, w której Białoruś zaczyna być tranzytem relacji między USA a Federacją Rosyjską w kontekście budowania swego rodzaju porozumienia. Po drugie, całe te ćwiczenia i tak mają charakter działań przeciwko krajom natowskim, czy tego bloku centralnego, więc czy one są w tę stronę kilkaset kilometrów czy w tę, tak naprawdę nic nie zmienia, bo bardziej chodzi o wykorzystywane uzbrojenie i konkretne manewry. Też przypomnijmy o tym, że Białoruś obawia się tego, że jeśli doszłoby na przykład do odpowiedzi NATO, w tym przypadku 30 państw, to krajem jako pierwszym atakowanym byłaby Białoruś, nie Federacja Rosyjska, więc jednak ponosić odpowiedzialność za czyny swojego sąsiada gdzieś tam się w głowach tych białoruskich tli, również u Aleksandra Łukaszenki. Moja perspektywa dyplomatyczna jest taka, że jest to bardzo dobry moment na to, żeby faktycznie zastanowić się na ile, jeśli w ogóle jesteśmy, oderwać Białoruś od Federacji Rosyjskiej. To jest naprawdę ciekawy partner, który jeśli miałby inną władzę, byłby świetnym polem do współpracy. No jest to na ten moment trudne, no ale Amerykanie to mistrzowie dyplomacji, oni wiedzą, że nic nie muszą, dlatego z tą Białorusią po prostu rozmawiają. A czy drony, które Putin wysłał nad Polskę w nocy z wtorku na środę, to miała być jakaś zasłona dymna, czy tylko czysta prowokacja? Tak samo, czy Zapad ma odwrócić uwagę od działań Rosji w innych miejscach? Czy mamy się skupić na Zapadzie, a Rosja robi coś, o czym nie wiemy, albo się dowiemy za chwilę? Generalnie każde ćwiczenie mają pokazywać swego rodzaju teatr, który my obserwujemy i tak jak wspominałem i po naszej stronie tutaj Polski wraz z sojusznikami i po drugiej, no jest to demonstracja pewnych sił. Rosja nie jest obecna w tak wielu teatrach, jak była w kilka lat temu. To oznacza, że na przykład wycofała dużą część grupy Wagnera z Afryki, poza tam korpus afrykański, uciekła wprost mówiąc z Syrii. Ta obecność na Indo-Pacyfiku jest niewielka, więc Federacja Rosyjska te zdolności ma ograniczone. Niemniej przegrupowuje siły w kontekście ukraińskim i to jest ważne, żeby prowadzić ofensywę, dlatego że chce być w jak najlepszej pozycji, jeśli te negocjacje Ukraina-Rosja przy wsparciu amerykańskim będą dalej prowadzone. Więc jest to mocny sygnał, że dalej Ukraina pozostaje priorytetem. Tutaj trzeba też wiedzieć, że dla Rosji każde działania, które nie będą postrzegane jako faktyczne działania wojenne, no są świetnym testem, ponieważ sprawdzają, jak daleko się mogą posunąć. No cyberataki już na nikim nie robią wrażenia, ale zauważmy sabotaże, podpalenia nawet w Warszawie czy na terytorium Unii Europejskiej, to jest coś naturalnego. My się do tego przyzwyczailiśmy, że raz w miesiącu zatrzymujemy szpiega, który pracował na korzyść Rosji. Czy jest to Ukrainie, czy jest to Białorusin, czy jest to Rosjanin. Więc Rosja przesunęła po prostu granicę znowu o kilka nie centymetrów, ale nawet kilometrów. Panie Aleksandrze, mamy minutę z niewielkim zapasem. Do końca naszej rozmowy chciałem zapytać o tę operację NATO, która ma być reakcją na wysłanie rosyjskich dronów nad Polskę, czyli Eastern Sentry. Mówi się o tym wschodni strażnik, wschodnia straż. Co to jest? Jak mamy to rozumieć? Ona ma być równoległa, paralelna z operacją Baltic Sentry, czyli tej operacji chroniącej wybrzeże Bałtyku? To ma być kolejny element, który wesprze po tym, co się zdarzyło w kontekście dronów. Czyli mamy słynne NATO Air Policing, obserwacje, ale tu nagle włączamy wszystkie zdolności obrony przeciwlotniczej i wsparcia partnerów i oprócz stałej obecności wojsk NATO, tutaj choćby wsparcie było od Holendrów czy wsparcie od Włochów, nagle pojawiają się choćby francuskie Rafale. My tworzymy te misje po to, żeby mieć podstawę lege artis do przyjęcia kolejnych obcych wojsk, więc tych misji w przyszłości może być więcej, jeśli na przykład działania będą w domenie na przykład cyber, czy na przykład w domenie właśnie lądowej, czy na morzu. Więc takich misji możemy spodziewać się więcej. Te misje są potrzebne raz dla wspólnego treningu, dwa, żeby tworzyć nowy kazus dla innych państw, które będą chciały Polsce, ale też krajom bałtyckim pomóc. Moglibyśmy jeszcze poruszyć wątek nuclear sharing, czyli ewentualnego wykorzystania, zostawienia wojsk broni nuklearnej w Polsce. Ten temat jakoś przygasł, choć w maju wspomniał o tym między innymi Emmanuel Macron. Ale to na inną okazję. Pan Aleksander Olech z Defense24 był gościem audycji międzynarodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Polecam oczywiście tekst o Macronie i dzieleniu się swoją bronią nuklearną. Temat warty poruszenia. Do usłyszenia. A my pozostańmy na chwilę jeszcze w tematyce wschodniej. Polscy politycy dużo mówią w ostatnich dniach o banderyzmie i promowaniu symboli ukraińskiego nacjonalizmu, w tym czerwono-czarnej flagi. Czym jest banderyzm? Piotr Pogorzelski w najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód rozmawia na ten temat z doktorem Mariuszem Zajączkowskim z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ten termin banderyzm jest terminem stricte politycznym, ukutym na potrzeby doraźnych celów politycznych, wewnętrznych przede wszystkim, ale oczywiście wiąże się z działalnością w latach 30. i 40. XX wieku frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów pod przywództwem Stepana Bandery, których potocznie nazywano banderowcami w odróżnieniu od innej frakcji, odłamu ONU, Andryja Melnyka, których określano mianem melnykowców. Żeby się odróżnić od melnykowców, banderowcy przyjęli inne barwy organizacyjne. Melnykowcy odwoływali się do barw ukraińskich, błękitno-żółtych. Banderowcy, żeby się wyróżnić i nie być kojarzonymi z melnykowcami, przyjęli barwy czerwono-czarne. Banderyzm to przede wszystkim termin, który został zaszczepiony na gruncie polskim w drugiej dekadzie lat 2000 przez środowiska polityczne związane ze skrajną prawicą. I dlaczego w ogóle o tym jest mowa? Ponieważ w polskiej świadomości historycznej barwy czerwono-czarne i termin banderowcy kojarzy się ze zbrodnią wołyńską, z masowymi zbrodniami dokonywanymi właśnie przez banderowców na polskiej ludności Wołynia, Galicji Wschodniej, w mniejszym stopniu na terenach południowo-wschodnich ziem obecnej Polski w latach 1943-45. I to jest takie selektywne polskie patrzenie. Oczywiście zrozumiałe jak najbardziej. Ale jeżeli już ktoś mówi o tym banderyzmie, to coś musi pod tym rozumieć. Czy to oznacza, że rozumie tylko ten okres zbrodni wołyńskiej? Czy to jest po prostu jakiś taki zlepek ideologiczny, który tak naprawdę mało co znaczy i który tak de facto on nie istnieje? Oczywiście głównym fundamentem jest odwoływanie się do wydarzeń z lat 40. i to jest jakby baza, podstawa tego terminu. Ale jednocześnie w sposób, wydaje się, nieuprawniony łączy się zbrodnie z tamtego okresu z manifestowaniem przez patriotów, narodowców, nacjonalistów ukraińskich, generalnie przez Ukrainę od czasu Majdanu Kijowskiego, od czasu rewolucji godności, tej flagi jako flagi sprzeciwu wobec Rosji. Flagi, która i barw, które nie mają dzisiaj wydźwięku antypolskiego, tylko mają wydźwięk przede wszystkim antyrosyjski. I są związane z walką w obronie integralności terytorialnej państwa ukraińskiego i w obronie niepodległości Ukrainy. I są wymierzone przede wszystkim przeciwko Rosji Putina. Słuchacze i słuchaczki zainteresowani? Podcast Po prostu Wschód znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl i w YouTubie. Majlula dzik, kolaunsu ma lausu ma gaunsu ma git, komaunsu ma big, majlula dzik, hasaunsu hasaunsu hasaunsu ma ja, nita hor la kick, majlula dzik, kolaunsu ma lausu ma gaunsu ma git, komaunsu ma big. Majlula dzik, hasaunsu hasaunsu hasaunsu ma. Turi rapper haru gaunsa mero pauzu na, mero gana ma to nas dinsu pauzu ma. Record haina kamar bhas na kos pau hu na, tero chati bitra sano chidra dine ghau hu ma. Desko seva dine nam ma sabai jur da chan. गरीब दुखी चर्को घाम नेता छुटमा छन् चर्को तेरो उपचार सांसद नि लुटमा छन् चर्को लाग्छ सुन्दा वात सबै झुट शासन सत्य बोल्न म डराउँदिन तलाई भाउँदिन झोला बोकी तसँग म आउँदिन मन कमाउँदिन गाउँ खाने कथा भन्ने हिच गाउँ किन्न नेता सबै जाने पारी आफ्नो भाउ छिन्न लाज पछि गायो सबै कसैले नि भाउँदिन शुद्ध हावा पानी शुद्ध गीत गाउँछु म चोकमा बसी कहिले केटी म जिस्काउँदिन गर्दिन म फ्लड सिधै डेटमा बोलाउँछु म काँधमा जिम्मेवारी मनको भारी म बिसाउँदिन चाहना र भावनालाई म मिसाउँदिन दिमाग चलेको बेला मुटुलाई म ठाउँदिन आफ्नो मनको राजा हात कसैको समाउँदिन नेताहरूलाई केक मायलुलाई ठेक कलाउँछु म लाउँछु म गाउँछु म गीत कमाउँछु म पेक मायलुलाई ठेक हँसाउँछु हँसाउँछु हँसाउँछु म नेताहरूलाई केक मायलुलाई ठेक कलाउँछु म लाउँछु म गाउँछु म गीत कमाउँछु म पेक मायलुलाई ठेक हँसाउँछु हँसाउँछु हँसाउँछु म टेकमा कफी होइन दस रुपियाँको दुध चिया चालिसको लेजमा उचालिदिन्छु मुड प्रिय फालिन्छ हुड तर लागिँदैन बाटो मुटु यो तिम्रो लागि खाली अनि तातो मान्छे फोर हुन थाल्छ उसलाई खाली मेरो खाँचो माया यो सबलाई होइन गाली गर्न आएको फैलाउँछु चेतना म जाली होइन साँचो तेरो सोचमा छ थाल्छ तँलाई फालिदिन्छु साँचो चोकमा भोक मेटी झारिँदैन नोट त्यति ओठमा राम नभए नि छैन खोट त्यति रोडको सोक यति भएर नि चोट कति धनको के कुरा यो मन हाम्रो क्रोरपति हेर यहाँ चोर कति भेषमा नेताको सिकाउँछ कानुन एसी कि दिउन केटा हो बिकाउँछ कानुन कुर्सीवालाको चपेटा भो बिकिसक्यो जनता यो धन्दा सबै डेटा फोर्स खेल्न छोड्दै पब्जी अब खेल्न आइज डेल्टा फोर्स बन्दुक गोली शब्द मेरो खुच्चेहरूलाई मेटाफोर चोरी चकारी चाहिएन चोरहरूलाई चेताउँछौ तोप मेरो गोर्खाली नचेतिन्छ नचेता भो नेताहरूलाई केक मायलुलाई ठेक कलाउँछु म लाउँछु म गाउँछु म गीत कमाउँछु म पेक मायलुलाई ठेक हँसाउँछु हँसाउँछु हँसाउँछु म नेताहरूलाई केक मायलुलाई ठेक कलाउँछु म लाउँछु म गाउँछु म गीत कमाउँछु म पेक मायलुलाई ठेक हँसाउँछु हँसाउँछु हँसाउँछु म Obecny burmistrz Katmandu, Balendra Shah, znany jako raper pod pseudonimem Balen, rozpoczął kolejny temat audycji międzynarodowej. Nepal pojawia się na czołówkach światowych mediów, gdy ktoś zdobędzie Mount Everest albo kraj stanie na krawędzi katastrofy. A od kilku dni o Nepalu mówi się też w innym kontekście. Kraj ma od wczoraj nową, tymczasową premier. Została nią była prezes Sądu Najwyższego Sushila Karki. To polityczny skutek trwających tam od poniedziałku zamieszek. Poprzedni premier podał się do dymisji, gdy demonstranci podpalili budynek parlamentu i jego prywatną rezydencję. Zginęło od poniedziałku co najmniej 51 osób, a kontrolę nad krajem w ostatnich dniach przyjęło wojsko. O tym, kto wyszedł na ulicę, dlaczego, jakie będą skutki dla Nepalu, tej sytuacji wyjaśni nam Patryk Kugiel, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O zamieszkach w Nepalu mówi się rewolucja Zetek, bo demonstranci to tak zwane pokolenie Gen Z. Kto, co wyprowadziło ich na ulicę? No nic dziwnego, że to jest rewolucja Zetek, bo oni stanowią większość społeczeństwa w Nepalu, prawda? Tam średnia wieku to jest 25 lat. 60% społeczeństwa nie skończyło 30, a rządzeni byli przez ostatnie 20 prawie lat przez ludzi, którzy mają bliżej 80, tak? Których jest tam w społeczeństwie kilka procent, prawda? Więc ci młodzi ludzie uważali, że nie są reprezentowani, a ci troszkę starszego pokolenia politycy, którzy się wymieniali władzą przez ostatnie 15-16 lat, są niekompetentni, skorumpowani, stawiają, prawda, na koneksje, wspierają swoich, swoje rodziny, swoich znajomych, te różne inne grupy, które są dołączone do partii politycznych, tak? W związku z tym poza elitami nikt na tym nie korzysta. Więc co wyprowadziło tych młodych na ulicę? Ta różnica pokoleniowa, tak? To jest bunt młodych, to jest bunt młodego pokolenia, czyli demografia, tak? Jakby ten rozdźwięk tym, kto jest rządzony, a kto rządzi. Po drugie ekonomia. Nepal to jest jednak jedno z 40 chyba najbiedniejszych państw na świecie, tak? Trzecie najbiedniejsze w Azji. Więc brak perspektyw, tak, bezrobocie wśród tych młodych ludzi to 20%, podczas gdy w ogóle społeczeństwa to jest tam 10%, a po drugie powiedzmy sobie, że nie wszyscy młodzi chcą dzisiaj wykonywać każdą robotę, prawda? Oni chcą realizować się, to jest przecież to samo mamy w Europie, media też zunifikowały te żądania, oczekiwania, aspiracje młodych. Te aspiracje nie mogły być realizowane w Nepalu. Ludzie musieli albo wyjeżdżać z kraju, prawda? Nepalczycy to jest chyba jeden z najbardziej migrujących narodów na świecie. Znajdziemy ich wszędzie od Zatoki Perskiej do Korei, do Australii, do Polski, prawda? Nepalczycy szukają tych swoich aspiracji, realizują je poza granicami. Więc ekonomia, demografia, polityka, to tak, co już mówiłem. W Nepalu do 2008 roku była monarchia konstytucyjna, ponad 200 lat ciągłości państwa, a ostatnie te 16 lat to jest eksperyment z demokracją, który... Państwo świeckie. Państwo dzisiaj świeckie, tak? A pamiętajmy, do 2008 roku to było jedyne hinduistyczne królestwo i w ogóle państwo na świecie, gdzie religią państwową był hinduizm. To się skończyło wraz z upadkiem monarchii i króla i przejęciem władzy przez w większości tak naprawdę komunistów, tak? Maoistyczną partyzantkę, która zrzuciła mundury, weszła do rządu i mamy te trzy główne siły polityczne. Komunistów marksistowskich, komunistów maoistycznych i Nepal Kongresowy, który też jest taką lewicowo-prawicową. Czyli trzy odcienie podobne komunizmu, tak? Socjalizmu, powiedzmy, tak? Jakby czegoś takiego. W związku z tym i ci premierzy się wymieniali, tam mieliśmy 14 premierów od tego 2008 roku. Z tych trzech partii w zasadzie tylko, nie? Więc ci ludzie rządzili krajem, no i jak mówiłem, no oni raczej są znani z tego, że są skorumpowani. Powiem takie dane Transparency International pokazuje, że 84% Nepalczyków uważa, że rząd jest skorumpowany, a 12% z nich miało bezpośrednie osobiste doświadczenie w ostatnich 12 miesiącach, że musiało zapłacić łapówkę, więc to jest dość powszechne, prawda? To przekonanie, że korupcja jest od dołu do elit władzy, wszędzie i w zasadzie. Czego chcieli młodzi ludzie? Zmiany, prawda? Jakości, poprawy rządzenia. I jeszcze czwarty element. Demografia, ekonomia, polityka i geopolityka, bo na początku tego roku Donald Trump wykazał brak zainteresowania Nepalem, zatrzymał pomoc rozwojową $700 milionów, z którego żyły ci młodzi ludzie, tak, pracowali dla NGO-sów, dla jakichś firm, które te pieniądze dysponowało. Już pierwszego miesiąca 1500 Nepalczyków straciło pracę, tak? Tych aktywnych, młodych ludzi, więc brak zainteresowania Stanów Zjednoczonych, myślę, że był jednym z tych czynników, który powiedział tym młodym ludziom, o nie, teraz to już naprawdę nic nie mamy w tym kraju, a jeszcze nam media chcą odebrać. No właśnie do tych powodów, dla których wyszli młodzi ludzie na ulicę, pan wspomniał korupcja, ale to się łączy też z nepotyzmem z kolei, bo łącznikiem są media społecznościowe, które w poniedziałek im odcięto do nich dostęp młodym ludziom, a na tych mediach społecznościowych działo się coś, co wzbudzało ogromną złość młodych ludzi. Tam obiektem tej złości stały się tak zwane nepo kids, tak, czyli dzieci, które korzystają na nepotyzmie rodziców. Tak, dzieci tych polityków albo ludzi powiązanych z partiami politycznymi. Pławiących się w luksusach. Tak, no i to jakby no, sami na siebie nakręcili ten bat, prawda? Te elity, no jakby eksponując, chwaląc się świetnymi autami, drugimi domami i pięknymi wakacjami w kraju, gdzie PKB na mieszkańca jest $1500, prawda? To jest jeden z najniższych wskaźników na świecie. No, zrozumiałe jest, że to rodzi gniew i frustrację. Jeżeli ktoś z uwagi na własne koneksje ma bogactwo i się nim w ordynarny wręcz sposób chwali w mediach społecznościowych i to inni mogą widzieć, no to to było elementem, który dolał tej oliwy do ognia i ci młodzi ludzie właśnie do tego się też odwoływali, tak, że widząc tą niesprawiedliwość po prostu społeczną w komunistycznym jednak państwie, tak, socjalistycznym kraju. Wszyscy mają równe szanse, no właśnie, i niby wszyscy mieli mieć dostęp do wszystkiego. Tak, a są równi i równiejsi, jak to z reguły bywa w tego typu systemach. Panie Patryku, Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest gościem audycji międzynarodowej. Chciałem zapytać, ten zakaz mediów społecznościowych był takim ostatnią iskrą być może do tych protestów. Władza chyba była zaskoczona reakcją, bo dosyć szybko przywróciła ten dostęp. Tak, to już po pierwszym dniu, prawda? Już w poniedziałek mamy te protesty. Wieczorem premier Sharmaoli wycofuje się z tego zakazu mediów społecznościowych, jeszcze licząc, że może mu się uda zapanować nad sytuacją. Dymisjonuje ministra spraw wewnętrznych, którego chce zrobić kozłem ofiarnym za tą śmierć. No ale ten poniedziałek przechodzi do historii Nepalu jako czarny poniedziałek, bo mieliśmy te 19 osób zabitych, młodych ludzi, często przecież ci manifestanci jeszcze prosto ze szkoły wychodzili, w mundurkach, tak? Jakby czasem to byli niepełnoletni. W związku z tym to był najtragiczniejszy dzień w Nepalu od upadku monarchii, tak? Takiego przelewu krwi na ulicach Nepalu nie było od długiego czasu, tak? Nawet podczas wojny domowej z maoistami nie było takich sytuacji, żeby rząd zabił tylu własnych obywateli. I to oznaczało, że z tych żądań takich społecznych, wolnościowych, prawda, jakieś tam media, tylko jakieś małe rzeczy, no, ekonomiczne żądania, nagle tłum ma już żądania polityczne i we wtorek szturmuje te budynki rządowe i premier Sharmaoli już wie, że nie opanuje tej sytuacji i musi jednak ustąpić. Także tego gniewu się nie da zawrócić. Sprawę przejęło wojsko, zaczęło kontrolować sytuację, wprowadzono godzinę policyjną, ale tak jak pan mówi, ci młodzi, którzy wyszli na fali złości i gniewu, wkurzenia, jakby powiedzieli młodzi ludzie, oni zaczęli mieć ambicje polityczne, żądania polityczne. Mhm. Co to może znaczyć dla tego zastanej sytuacji politycznej, tej monokultury partyjnej, komunistycznej, choć w wydaniu trzech partii? Ja myślę, że to może jednak być trzęsienie ziemi. Tak? W Nepalu zdarzają się prawdziwe trzęsienia ziemi, ale to będzie polityczne trzęsienie ziemi. Tak? Że to scena polityczna w Nepalu będzie w przyszłym roku wyglądała zupełnie inaczej. Myślę, że te trzy partie polityczne będą miały duży problem, żeby utrzymać się jakoś tam jako znacząca siła polityczna. Mówi pan w przyszłym roku, bo być może w przyszłym roku będą wybory przyspieszone? Już mamy datę. Tak? Jakby wczoraj udało się tym młodym ludziom wskazać tą osobę, która jest akceptowalna dla nich wszystkich, bo to pamiętajmy, to jest ruch bez liderów. Tam nie było żadnej partii politycznej za tymi protestami, jakiejś organizacji, ugrupowania. Mamy, no, póki był wspólny wróg, to oni byli zjednoczeni. Później mogą się zacząć między nimi podziały. Tak, tak to zwykle jest. Trzy dni trwało to ustalanie, kto ma być tym premierem tymczasowym, którego głównym zadaniem będzie wyznaczenie i przeprowadzenie uczciwych, przedterminowych wyborów parlamentarnych. I ta data została już ustalona chyba na 5 marca, tak, przyszłego roku, czyli niedługo, pół roku zaledwie, mają Nepalczycy teraz, zwłaszcza ci młodzi, na to, żeby się jakoś zorganizować, zbudować struktury, tak, zbudować partie. Zobaczymy, na ile oni się podzielą, na ile pozostaną zjednoczeni, prawda? Ale wydaje mi się, że to ostatnie też wybory już pokazywały, że tam była cała masa, te partie głównego nurtu zyskiwały, straciły coraz więcej. Kandydaci niezależni byli coraz poważniejsi. Zresztą pan wspomniał Balendrę Shaha, tak? Burmistrza stolicy. Burmistrza Katmandu, tak? To też był człowiek spoza establishmentu partyjnego. On kandydował jako niezależny. Tak? 35 lat. No, tego typu ludzie dochodzili już do władzy, co powinno być sygnałem alarmowym dla tych starych elit, tak? One tego nie przyjęły do wiadomości i teraz wydaje mi się, że tak, 5 marca będziemy mieli te wybory przedterminowe, do tego czasu rządzi Sushila Karki, tak, która jest znana z tego, że jest no, przeciwniczką korupcji, taką osobą o ogromnym zaufaniu społecznym, więc to daje pewną gwarancję, że ten proces przygotowawczy będzie przebiegał dobrze. To jakby porównał tą sytuację trochę do Bangladeszu, tak, gdzie też była podobna sytuacja rok temu i nasz szefem tego rządu tymczasowego został Muhammad Yunus, też noblista pokojowy, osoba darzona wiarygodnością, jakby szacunkiem i zaufaniem społecznym i on też przygotowuje wybory na początku przyszłego roku w Bangladeszu. Tutaj mamy byłą prezes Sądu Najwyższego, która też ma doprowadzić do tego, że te wybory się odbędą i ja bym wstawiał, że ci młodzi przejmą jednak władzę w przyszłym roku po tych wyborach i to będzie oznaczało tą rewolucję, dokończenie tej rewolucji. To, że się tak może stać, to też jakby korzystając z pana przed chwilą wypowiedzianych słów i informacji, że Nepal jest bardzo młodym krajem, gdzie 50% ludzi jest poniżej 30, tak? 25 nawet, 40% chyba jest niepełnoletnia. Dokładnie. Więc w przyszłym roku część z tych niepełnoletnich zostanie już pełnoletnia, więc to naprawdę świadczy o tym, że zmiana jest za rogiem. Tak jest. To jest ogromna siła młodego głosu. To musi być zmiana pokoleniowa, prawda? Powiedzmy, często mamy takie oczekiwania i nadzieje, a później nic z tego nie wychodzi. Czego najlepszym przykładem jest arabska wiosna, prawda? Tam też młodzi obalili dyktatorów i później miała być piękna demokracja. W Nepalu... Na placu Tahrir, na którym w 2011 roku spędziłem 2 tygodnie, widziałem mnóstwo młodych ludzi. To oni siedzieli w czasie, gdy było spokojnie na krawężnikach, to oni się mobilizowali, to oni byli najczęściej ranni, to oni opatrywali rannych w szpitalach polowych. No tak, tylko później nic z tego nie wyszło, prawda? Niestety. Bo jakby inny kontekst, tam też mamy te ugrupowania religijne, Bractwo Muzułmańskie, które przejęło ten cały ruch. I zawiodło. I zawiodło później, a później zostało zmarginalizowane, zniszczone przez wojsko. W Nepalu jest kilka czynników, które mówią, że to może się udać, tak? Po pierwsze, nie mamy takich podziałów religijnych, tak? Nie ma tutaj jakichś... No tak, jest jedna religia, 80% ludzi wyznaje hinduizm. Są podziały etniczne, ale tutaj nie ma czegoś takiego, że jakaś nagle z boku ugrupowanie jakieś religijne przejmie ten cały ruch. Wojsko nie ma tutaj tradycji zamachów stanu wojskowych i przejmowania władzy przez wojskowych, tak? Wojsko zaprowadziło porządek, przywróciło prawo na ulicach i oddało władzę tej premier tymczasowej, więc tutaj nie będzie raczej takiego backlashu, takiego odpowiedzi ze strony armii, tak? Nie ma tego ryzyka. No jest, i są ci młodzi ludzie, tak? Totalnie zniechęceni do całej klasy politycznej, oni chcą poważnej zmiany systemowej, chcą wzmocnienia demokracji, kompetentnego rządu, gdzie będą rządzili ludzie w oparciu o kompetencje, a nie znajomości, koneksje i korupcję. Pytanie, jak oni utrzymają tę jedność ideową, bo pewnie różnice między nimi będą. No, wyłonią się może nowe frakcje, ruchy, partie nawet. Ale pytanie, czy to, co ich łączy, to spoiwo z tego tygodnia, przetrwa. Bo wiemy, władza korumpuje. Tak jest. No, myślę, że to jest szansa, że ten ruch się rozproszy dzisiaj, tak? Że powstanie kilka partii politycznych, że już dzisiaj społeczeństwo nepalskie jest niezwykle spolaryzowane, jakby sfragmentaryzowane politycznie. Tam mamy kilkanaście partii politycznych, które są w Sejmie, prawda, ichniejszym parlamencie, prawda? I więc to pokazuje już dzisiaj to rozczłonkowanie tej sceny politycznej. To będzie jeszcze większe w przyszłym roku, ale zobaczymy. No, mamy te sześć miesięcy na to, żeby wyłonili się właśnie tego typu nowi liderzy, żeby wokół siebie zgromadzili wystarczającą bazę społeczną i na pewno kilka rzeczy, które ich łączy, pozostaną, tak? Jak to wezwanie, żeby to był jednak kompetentny rząd, żeby to było transparentne, tak? Więc ja jednak trzymam kciuki i wydaje mi się, że rewolucja dokonała się w Nepalu i teraz sytuacja będzie zmierzała w dobrą stronę. Panie Patryku, mam nadzieję, że najpóźniej pod koniec lutego, na początku marca spotkamy się w tym studiu i porozmawiamy o sytuacji już przed wyborami. Chyba, że zdarzą się jakieś wyjątkowe sytuacje w Nepalu, które przyspieszą naszą rozmowę, ale chciałbym pana zaprosić już na przełom lutego i marca. Dziękuję Patryk Kukiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, wyjaśniał nam fascynującą, jednocześnie bardzo skomplikowaną i ważną sytuację w Nepalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. 27 lat i 3 miesiące ma spędzić w więzieniu były prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro. Został skazany za udział w organizacji przestępczej i planowanie zamachu stanu by utrzymać władzę po przegranych wyborach. Na ratunek ruszył mu nie kto inny jak Donald Trump, który zareagował podobnie na swoją przegraną z Joe Bidenem. Pamiętamy szturm na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Wyrok na Bolsonaro rozbudził w Brazylii gorące emocje polityczne. Opowie o nich teraz w audycji międzynarodowej Michał Strzałkowski. Z pięciorga orzekających sędziów czworo uznało byłego prezydenta za winnego. Sędzia Cristiano Zanin argumentował, że dowody są niepodważalne. Wszystkie wskazywały na to, że próba dokonania zamachu stanu była starannie przygotowana i z jej dokonaniem czekano tylko na właściwy moment. Oskarżony Jair Bolsonaro pełnił w tym wszystkim centralną rolę i miał być tego wszystkiego głównym beneficjentem. Dlatego właśnie zasądzona wobec niego kara jest tak dotkliwa. Sędzia Alexander de Moraes wskazał zaś na długą listę przestępstw, jakich dopuścił się zdaniem składu orzekającego były brazylijski prezydent. Oskarżony Jair Bolsonaro stał na czele zorganizowanej i zbrojnej grupy przestępczej, która chciała podważyć porządek prawny naszego kraju i dokonać przewrotu, aby utrzymać władzę mimo przegranych wyborów. Ponadto doszło do zniszczenia mienia należącego do państwa i były to zniszczenia znaczne. Były też ofiary powyższych działań. Sprawa ma swoje korzenie w przegranych w październiku 2022 roku przez Jaira Bolsonaro w wyborach prezydenckich. Prawicowy prezydent został wówczas pokonany bardzo niewielką różnicą głosów przez obecnego lewicowego prezydenta Lula da Silva. Zwolennicy Bolsonaro nie chcieli uznać tego rezultatu i oskarżali komisję wyborczą o fałszerstwa. Przegrany prezydent mocno zaś atmosferę podsycał. Ostatecznie 8 stycznia 2023 roku, kilka dni po zaprzysiężeniu da Silva, zwolennicy Bolsonaro dokonali szturmu na rządowe instytucje. Tłum wtargnął do siedziby parlamentu oraz Sądu Najwyższego, a także do Pałacu Prezydenckiego. Budynki zdewastowano, a policja próbowała odzyskać nad nimi kontrolę przez kilka godzin. Rannych zostało wówczas 80 osób, a do aresztów trafiło ponad 1,5 tysiąca. Późniejsze śledztwo wykazało, że Bolsonaro i jego otoczenie celowo podsycali atmosferę polityczną w kraju, aby doprowadzić do zamieszek. Te z kolei miały stać się pretekstem do interwencji wojska i de facto puczu. Bolsonaro planował to nie tylko ze swoimi współpracownikami, ale także z częścią wojskowych dowódców. Spiskowcy chcieli również zamordować nowego prezydenta i jego współpracowników. Dlatego oprócz Bolsonaro skazanych zostało w tym tygodniu jeszcze kilkanaście innych osób, w tym wojskowi dowódcy. Sam Bolsonaro ma już od dawna sądowy zakaz publicznego wypowiadania się i angażowania w politykę. Dlatego w jego imieniu głos zabiera jego syn, senator Flavio Bolsonaro. Jesteśmy tym wyrokiem oburzeni. Nie zaakceptujemy go. Nigdy go nie zaakceptujemy. Będziemy walczyć w sądzie do końca. To jest polityczna zemsta na moim ojcu, a sędziowie wykonali po prostu polityczne zlecenie, które ma go na stałe wyeliminować z brazylijskiej polityki. Wyrok w sprawie Jaira Bolsonaro i innych spiskowców jest nieprawomocny. Obrona już zapowiedziała odwołanie. Były prezydent na razie pozostaje na wolności. Jego prawnicy walczą także o to, aby Bolsonaro w ogóle nie trafił do więzienia, ale znajdował się w areszcie domowym. Zdaniem brazylijskiego prawnika i komentatora politycznego Daniela Gomesza są na razie małe szanse na to, aby były prezydent trafił za kraty. Sprawa budzi w Brazylii ogromne polityczne napięcie. Po wyroku demonstrowali na ulicach zarówno zwolennicy Bolsonaro, jak i jego przeciwnicy. Z punktu widzenia stabilności brazylijskiego państwa najlepsze jest to, aby Bolsonaro i jego ekipa po prostu nigdy nie mogli już wrócić do polityki. Dlatego wyobrażam sobie, że może się skończyć na areszcie domowym i założeniu Bolsonaro elektronicznej bransolety monitorującej ruch. Przynajmniej na razie jego uwięzienie wydaje mi się mało możliwe. Wyrok na Bolsonaro rzutuje także na relacje Brazylii ze Stanami Zjednoczonymi. Były prezydent, podżegając do zamieszek i spiskując, aby utrzymać się u władzy, wyraźnie wzorował się na Donaldzie Trumpie, który jest oskarżany o takie same działania, gdy przegrał z Joe Bidenem wybory w pierwszej turze swojego urzędowania. Trump ostro władze Brazylii teraz krytykuje, a miesiąc temu nałożył na południowoamerykański kraj 50% cła. Zapowiedział, że je zdejmie, jeśli Bolsonaro zostanie uniewinniony. Teraz Trump zagroził dodatkowymi sankcjami wobec brazylijskich przywódców oraz sędziów, którzy uznali Bolsonaro za winnego. O sytuacji w Brazylii opowiadał Michał Strzałkowski. Dzięki Girl from Ipanema pozostaniemy jeszcze w brazylijskim klimacie, o wiele przyjemniejszym niż tamtejsza polityka. Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Marcin Walter. Mówimy do usłyszenia. Słyszymy się w przyszłą sobotę w południe. Ela menina que vem que passa num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah,